tällä kertaa ei oo tuttu, mutta mitä kesätaa antaa tuttu. Tempoa onko sillä kertaa hikinen bossi tällä kertaa. Tällä kertaa taitaa tulla ohimoon asti. Blows and thaws. this love.